și dramatism, numai la Canal D. Europa FM vă invită la o fantezie pe gheață. Alice în Țara Minunilor. Vino pe 29 aprilie de la ora 18:30 la Sala Polivalentă din București și îndrăznește să fii Alice, pălărierul sau regina de inimă roșie. Lasă-te cucerit de artiști renumiți, de proiecții 3D inedite, de costume fabuloase și de o poveste altfel. Biletele se găsesc în rețeaua Eventim și online pe eventim.ro. Alice în Țara Minunilor. Un spectacol pus în mișcare de Țiriac Autorulate și recomandat de Europa FM. Primăvara asta, festivalul de shopping Half is Free ajunge la kilometrul zero al Clujului, la Hotel Continental. Vino sâmbătă asta de la ora 10 să cumperi haine de la super branduri la jumătate de preț. Și tot sâmbătă de la ora 12 suntem în direct la radio, la Europa FM, din inima Transilvaniei, de la festivalul de shopping Half is Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cool și să stăm la o cafea față în față cu mărgelatul Florin Piersic. La radio cu Andreea Esca. Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite susținut de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgan și vă prezinte știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Atacul terorist de ieri de la Londra, 4 morți, între care și autorul atacului, 40 de persoane sunt rănite. Doi tineri români, cuplu, aflați în City Break la Londra, au fost răniți. Tânăra se află în stare gravă și acum, deși a fost operată azi noapte, bărbatul a fost externat. Celulă de criză la ambasada României din Londra. În continuare se află sub strictă observație. Important este să fim și alături de familie, să ajutăm cu ceea ce putem. Moment de reculegere în Parlamentul Britanic la ora 11:30, ora României. Premierul Theresa May a ținut în urmă cu puțin timp un discurs în fața legislativului. As I speak, millions will be boarding trains and aeroplanes to travel to London. It is in these actions, millions of acts of normality, that we find the best response to terrorism. Explozia de azi noapte din Harkov, din cel mai mare depozit de muniție din Ucraina, 20.000 de oameni au fost evacuați. Populația este evacuată, iar traficul aerian în zona a fost întrerupt. De asemenea, au fost oprite gazele în localitățile din jurul depozitului. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Excepție fac nordul și vestul Moldovei, dar și nord-vestul țării, extremitatea vestică și zonele montane, unde local vor fi averse pe arii restrânse. Maximele vor fi între 16 și 26 de grade, mai scăzute în nordul Moldovei, dar și pe litoral. În București acum 18 grade, maxima va fi în jur de 20. Ascultați știrile Europa FM. Atac terorist la Londra, lângă Parlament. Un bărbat a intrat ieri cu mașina în trecătorii de pe podul Westminster, apoi a înjunghiat mortal un polițist în curtea legislativului britanic. Patru oameni au murit, doi pietoni, o femeie de 40 de ani și un bărbat de aproximativ 50, un ofițer și chiar atacatorul. Dintre răniți, 29 de persoane sunt tratate în spitale, iar 7 se află acum în stare critică. Raidurile au continuat în ultimele ore, au fost arestați 8 suspecți, totuși autoritățile cred că atacatorul, care a fost ucis ieri, cum spuneam, a acționat singur și ar fi fost inspirat de terorismul internațional. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Autoritățile au anunțat că forțele de ordine au verificat 6 adrese și au făcut 8 arestări în urma atacului. Sunt în curs operațiuni la Londra, Birmingham și în alte zone din țară. Șeful departamentului antiterorism din Scotland Yard, Mark Rowley, crede că atacatorul a acționat singur și a fost inspirat de terorismul internațional. Să fiu clar, la acest moment nu avem informații specifice privind alte amenințări la adresa publicului. Ancheta este în desfășurare și continuăm să ne concentrăm pe motivația, pregătirile și complici de atacatorului. Nu trebuie să permitem terorismului să aducă panica și frica în orașul nostru. Haosul s-a declanșat pe străzile din zona Parlamentului Britanic în jurul orei locale 16 și 40 de minute. Un bărbat care conducea un SUV a intrat cu mașina în oamenii care se plimbau pe podul Westminster, una dintre cele mai aglomerate zone din capitala Marii Britanii. După ce a agonit pe pod, atacatorul s-a oprit cu mașina în gardul sediului Parlamentului, a intrat în curte și a înjunghiat mortal un polițist care i-a ieșit în cale. În cele din urmă a fost ucis de forțele de ordine. Martorii au povestit șocați la BBC scenele incredibile care s-au derulat sub privirile lor. Traversam podul și deodată autobuzul s-a oprit și toată lumea a început să țipe. De partea cealaltă a podului am văzut un cadavru, iar lângă el era un altul. Când am privit peste pod, mi s-a părut că văd un cadavru și în apă. În această dimineață, în Parlamentul Britanic s-a ținut un minut de reculegere în memoria victimelor, iar steagurile de pe clădire au fost coborâte în bernă. Podul Westminster rămâne închis pe parcursul zilei, în vreme ce numeroși polițiști supraveghează zona, iar capitala este survolată de elicoptere. Liderii europeni, precum și Casa Albă, au transmis mesaje de solidaritate. În urmă cu puțin timp, premierul Theresa May a vorbit în Parlament despre atacul terorist de ieri. Atacatorul este născut în Marea Britanie, era cunoscut serviciilor de informații și poliției. Promova ideologia islamistă, a precizat șefa guvernului de la Londra. Identitatea lui e cunoscută de polițiști și de MI5 și când ancheta va permite, vom face public numele lui. Ce pot să confirm e că s-a născut în Marea Britanie și în urmă cu câțiva ani s-a aflat în atenția serviciilor de securitate, existând îngrijorări referitoare la extremism violent. A fost inspirat de ideologia islamistă. De asemenea, premierul Marii Britanii a vorbit despre răniți internați acum în spitale, printre ei se numără francezi, italieni și români. In addition to 12 Britons, 12 cetățeni britanici au ajuns la spital, dar printre răniți se mai numără 3 copii francezi, 2 cetățeni români, 4 sudcoreeni, un cetățean german, un irlandez, un chinez, un american, un italian și 2 cetățeni greci. Suntem în permanentă legătură cu guvernele acestor țări. Doi români aflați în City Break la Londra se numără printre răniții de ieri. Din păcate, românca este în continuare în stare gravă. A fost operată azi noapte, dar pericolul nu a trecut, anunță guvernul României. Tânăra venise la Londra alături de viitorul ei soț și acesta a fost rănit, dar între timp a fost externat. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Cei doi români răniți în atacul din Londra, un bărbat și o femeie, erau turiști. Ei se aflau pe podul Westminster când atacatorul a intrat cu mașina în pietoni. În urma impactului, femeia a fost aruncată în râul Tamisa, iar bărbatul, rănit și el, a rămas întins pe pod. Cei doi au fost duși la un spital din Londra, iar bărbatul, care a suferit o fractură la nivelul labei piciorului, a fost deja externat. Starea tinerei este în continuare gravă. A fost operată în cursul nopții, a anunțat premierul Sorin Grindeanu, care păstrează legătura cu ambasadorul român la Londra. Ce a fost greu azi noapte în urma intervenției chirurgicale a trecut, dar în continuare se află sub strictă observație. Pericolul în final nu a trecut. Important este să fim și alături de familie, să ajutăm cu ceea ce putem. Potrivit ProTV, tânăra are 29 de ani și a fost operată pe creier după ce medicii au depistat un chiac de sânge. Cei doi aveau planuri de nuntă și au mers la Londra pentru a sărbători ziua de naștere a bărbatului. Ascultați știrile Europa FM. A fost alertă seara trecută în Prahova, precum și în alte 3 județe învecinate, după ce 5 tineri au mimat un atentat terorist în centrul orașului Ploiești. Tinerii se aflau într-o mașină de culoare neagră, unul dintre ei era îmbrăcat într-o pelerină albă cu turban pe cap, iar în mână avea un pistol de jucărie cu capse cu care amenința trecătorii. Cei 5 au fost prinși după o urmărire ca în filme, iar acum au dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Diana Frâncu transmite. Un cetățean speriat, care nu a realizat că este vorba despre o glumă proastă, a sunat la 112 și a anunțat că se trage cu arma în centrul Ploieștiului. Ba chiar a susținut că a văzut o mașină lovită de glonț. În urma apelului, Ploieștiul s-a umplut de mașini de poliție. Toate intrările din oraș au fost blocate, iar alerta a fost dată și în județele învecinate, de teamă ca mașina înmatriculată în județul Bacău să nu fugă spre noldul țării. Martorii povestesc că tinerii opreau mașina, o limuzină de culoare neagră, acolo unde vedeau un grup de oameni și, în limba engleză, întrebau de o anumită adresă. Ca să fie mai credibil, au scos pe geam și un pistol cu capse, care, în momentul în care era activat, imita destul de bine zgomotul unei arme autentice. În plus, scotea și puțin fum. În întuneric și în contextul atentatelor de la Londra, oamenii nu și-au dat seama că este vorba doar de o glumă și au cerut ajutorul poliției. După o urmărire pe străzile din centrul Ploieștiului, mașina în care se aflau cei 5 tineri, dintre care 4 minori, a fost oprită în trafic, iar falși teroriști au fost culcați la pământ și încătușați. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar cei 5 riscă cel mult o amendă. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Azi se poate, mâine nu, poi mâine mai vedem, așa poate fi rezumată joaca de-a transplantul de plămâni la Spitalul Sfânta Maria din București. După ce în decembrie se anunța că unitatea nu îndeplinește condițiile pentru a realiza astfel de intervenții, o nouă reevaluare făcută ieri arată că spitalul ar putea fi inclus în Programul Național de Transplant. Agenția din domeniu susține că la Sfânta Maria se mențin condițiile de acreditare pentru realizarea transplantului de plămâni. Ciprian Ioana. În scandalul legat de condițiile de la Spitalul Sfânta Maria din București a intervenit Agenția Națională de Transplant. Președintele ANT, Radu Deac, a spus că reevaluarea făcută ieri arată că se mențin condițiile de acreditare. Astfel, unitatea va putea fi inclusă în Programul Național de Transplant. Aceste concluzii recente le contrazic pe cele prezentate de fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, cel care susținea că la Sfânta Maria nu sunt condiții necesare pentru efectuarea în siguranță a transplantului de plămâni. Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a fost întrebat ieri dacă predecesorul său a avut sau nu dreptate. Răspunsul a fost unul scurt. Nu vreau să mă pronunț asupra ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă Spitalul Sfânta Maria va fi acreditat, trebuie găsiți și medici care să realizeze astfel de intervenții. Șeful ANT spune că medicul român Igor Tudorache este de acord să vină de la Hanovra să opereze în Spitalul Bucureștean. Amintim, în acest moment, românii care au nevoie de un transplant de plămâni nu au unde să se opereze, după ce clinica AKH din Viena a decis să încheie colaborarea cu țara noastră. Ascultați știrile Europa FM. Sabotajul este principala pistă pe care merg anchetatorii din Ucraina după explozia de azi noapte din Harkov, din cel mai mare depozit de muniție din țară. Totuși, autoritățile de la Kiev nu exclud alte variante, precum neglijența. Traficul aerian a fost oprit în regiunea Harkov pe o rază de 50 de kilometri, iar 20.000 de oameni din regiune au fost evacuați. Depozitul se află în apropiere de orașul Balaclia din regiunea Harkov. Anca Grădinaru. Ministerul Apărării de la Kiev anunță că forțele de intervenție au luat toate măsurile pentru a localiza și stinge focul, care arde de azi noapte de la ora 3. Din cauza exploziilor de muniție, focarele pot fi cu greu izolate. Potrivit aceleiași surse, focul a distrus tancuri și muniție de artilerie. Ministrul Apărării a declarat că incendiul nu afectează capacitatea de apărare a Ucrainei, aflată în război cu separatiștii din estul țării de aproape 3 ani. Din primele audieri a reieșit că exploziile sunt efectul unui sabotaj. Anterior, procurorul șef militar al Ucrainei a declarat că în zonă s-a auzit un zgomot de dronă înainte de explozii. La fața locului sunt sute de polițiști, medici și membri ai forțelor speciale ucrainiene. Populația este evacuată, iar traficul aerian în zonă a fost întrerupt. De asemenea, au fost oprite gazele în localitățile din jurul depozitului. Orașul se află foarte aproape de granița cu Rusia, la nord de autoproclamatele Republici Lugansk și Donetsk, în care războiul a ucis 10.000 de oameni din 2014. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Sorana Cârstea a învins-o pe campioana olimpică Monica Puig în runda inaugurală a turneului de la Miami. Ea a trecut cu 6-2, 6-4 de jucătoarea din Puerto Rico, iar meciul a durat doar o oră și 10 minute. Sorana Cârstea va juca în continuare cu letona Anastasia Sevastova, numărul 25 WTA, care intră direct în turul al doilea. Și Patricia Maria Tsiga a câștigat întâlnirea cu britanica Heather Watson, ajunsă pe locul 108 mondial. Românca venită din calificări s-a impus cu 7-6, 6-1. Și o va înfrunta acum pe Cristina Mladenovic. Turneul Premier Mandatory de la Miami are premii de $7.700.000. Danemarca va veni la Cluj fără unul dintre cei mai valoroși fotbaliști la meciul cu România din preliminariile Cupei Mondiale. Atacantul lui Ajax Amsterdam, Casper Dolberg, nu a putut fi recuperat în urma unei accidentări și a plecat deja din cantonamentul nordicilor. Dolberg era unul dintre jucătorii danezi în mare formă după ce a înscris 18 goluri și a dat 7 pase decisive pentru Ajax în acest sezon. Selecționerul Age Hareidol a chemat în locul lui pe Marcus Ingvartsen, vârful de 21 de ani al lui FC Nord Zeeland, golgheterul reprezentativei de tineret și al doilea marcator din campionat cu 14 goluri. Meciul România-Danemarca se va juca duminică de la ora 21:45 pe Cluj Arena. Luni seară la Europa FM, confruntarea va fi analizată în emisiunea Tribuna Zero de Ovidiu Anițoaia și invitatul său, fostul atacant al naționalei Ciprian Marica.